Sura Rakwe, kelas sadai. Hangal ganano, bare kundondo jire federo, jaman na iyan jaroro diwi. Adi inia, mukwa na boando mai samemae fandu wawo. Adi nangaro, sada talaaro yedimia. Bare munafukaso wei, amgadero awedima dea wulumi. Taidi dandalso. Far sam solang, am taia charo, daraja chadoro sada chadi, jire maru nairo wunjaki, nuanja chawandana. Aman nidi, sada tarawaru yedimia, bare mukonum waila, ao mukonum kumbaram chidi da nojini. Sada anamdi asirlan napcho, daji boanum asirlan churidi niro mukwanji. Kelama doa. Modua dimia, bare munafokaso chadi dhia yi dimi. Taidi dandalso, farsaram solang. Daada am taia charoro madua chadia charana. Jire maru nairo wunjaki, nuanja chawandana. Ama nidi modua dimia, ngi mumbo ngaye, chinada jange, bowanam turi wawo da kore. Daji bowanam asarlan turi di, Niro mokwanji. Koro modua diwia. Bare kirdiai. Ao falla nguro uolui. Mana njanguu nangaro. Ala taia fanjiro temajai. Bare taia iro walui. Dalin judi kautia koru idhamaro. Bawando mradu ndoso da. Nojina nangaro. Ako ngaila modua diwo. Bawande maisa mema. Chunumbo daraja tiyo. Nodunum barga iso. Awara ama dunia ntido. Jili same ntididigai. Kumbonde kuye sade. Biwunde gawur saane. Andi ambiu sadena da gawur niena digairo. Bare kwarsa me jarabti yende. Kalado duro kasane. Nodoa. Kundua. Daraja. Har abadaro. Kaanum dema. Amin. Nono ambiu. Jadina da gawur nuya. Bawando mai samema. Na iya gawur njai. Amanta iya gawur nu wawa. Bawando e biwundo gawurji wawo. Kla asembe. Asem duya. Bare munafuka chadi dhiga yi. Fukando dinui. Taidi am asemja charoro. Fukanja faljai. Jire maru nairo wunjaki. Nuanja chawandana. Ama nidi asem dimia. Kala nimie kandawu lansame. Fuka nimie lame. Boanum turi waoro kajia, bare unduma asem dimiro nojin niro. Daji, boanum asarlan turi di niro mukwanji. Kla arsi chapta. Bare kalandoro arzi dinalang chamui. Na duang kanama, diurama banajai. Baru usoye faljane ngasaye ngojai di. Kalandoro ardi samelan chamo na duang kanama diuramba banajai wao. Baru soe faljane ngasane ngojai wao di. Nono na ardi indo daana adamang karundo e kriga. Simdi tima futela tiye duo. Simamga tiinam sammaya nurraro walji. Aman simam jaujia tiinam sammaya duwaro walji. To, nur nilan dana di, duwa, du adi jau maru kura die. Unuma rakcha wala di kami indiro walji wawo. Bi fal waje, fal cerai. Bi fal bersemje, fal basi. Na iye rangwe wala di ala uli ayro walu wawo. Kla karungai doe. Adi nangaro nairo wunjaki, bare kala awo rondoro buya yauya bi kala awo tindoro yakuye karungai diwi rodi kumboa kojena koroti idie kajumo kojena gana nguda same ya ruyo kulo eta nadhi wao kala eta di wao koronne ma e jaulan chapche wao yae bawando mai same ma taiya ambaji na idi jauro nguda darajan konu wana wundundo le rakche karungai njulan sa fal ka wunjuro tirgaidi koro airo kala kajimu yon karungai diwi foreso karai jili rija ida ruyo ngunuptai wao koro ta tadi wao aman na iro wunjaki mai sulemana jauro daraja yae ngaltema kajimu fore ani ya falinja na shawang na jina chakini ala foreso ku karang rijai bali kanuro fijai ania ngai jaktidi fakatto naya janjai nai kambarde ganadi adinangaro bare kala aw anien karungai diwi bare kala ndoro aigile buye bi aigile yaye bi ailangle tinde jangiye wului kardiaso awo ania majai amma bawando mai samema naye awo ani samman marad ndoaro nojina atura no do barga alaya jiren juwa mano duwan awo ani sammaya nairon jadi adinangaro bare karungai bali diwi karungai bali edi kuyeni kungu song suol kaanjwa.